Παρασκευή 26 Μαρτίου, η Roseblend στο Underground Radio. Το ανερχόμενο συγκρότημα της indie σκηνής, λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους White Balloons, συζητά με τον Αποστόλο Παπαλεξίου και την εκπομπή Music Update. Αυτή την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, η Roseblend στο Underground Radio. The one who plays the sound, I still got my ears on the MC Crowns Radio. I got my ears on the radio, I'm feeling MC Crowns radio. I got my ears on the radio, I'm feeling MC Crowns radio. Mind the click and change your day. You're listening to Underground Radio. When you feel my breath, you know you'll get abused. When your lips are bleeding red, become your teeth. You know it is me that smashed your head. Don't you feel sorry for yourself? 'Cause I feel sorry for καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, βράδυ Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 10, ακούτε IndieGroundRadio.com. Είμαι Αποστόλης Παπαλεξίου, τα λέμε κάθε βράδυ εδώ πέρα από την εκπομπή Music Update, 10 με 12, κάθε Παρασκευή βράδυ. Απόψε όμως δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο, έχω μαζί μου και τους αγαπημένους μας Roseblend. Καλησπέρα λοιπόν, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, δεξιά μου ακριβώς έχω τον Βασίλη, τον τραγουδιστή των Roseblade. Αμέσως μετά είναι ο Ορέστης, ο drummer του group. Και δεξιά ακριβώς από τον Ορέστη βρίσκεται ο Αρθούρος, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας, έτσι. Έχουμε δύο απουσίες. Ναι, βασικές. Λίγο κοντά στο μικρόφωνο, αν θέλετε, όταν μιλάτε. Ωραία. Μας λείπει ο Γιάννης, ο μπασίστας. Έτσι, του βάζουμε μια μικρή απουσία. Και η Δανάη που είναι στα keyboards. Έτσι. Ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Οι Roseblade, να πούμε ότι κυκλοφορήσανε τον περασμένο χρόνο, το 2009, Δεκέμβριος. Ναι. Σωστά. Ωραία. 7 Δεκεμβρίου. Ναι. Ωραία. Κυκλοφόρησε λοιπόν, κυκλοφόρησαν οι Roseblade τον πρώτο τους δίσκο, τον ντεμπούτο τους δίσκο, με τίτλο White Balloons, με την εταιρεία Sony. Mm-hmm. Sony Music Entertainment, πολύ καλά. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή απόψε ακούγοντας το τραγούδι που ανοίγει το δίσκο των Roseblade με τίτλο White Balloons. Το τραγούδι είναι το Bingo. Ωραία. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Sun is Blowing Up. Θα πάμε με τη σειρά, Θα τα πάμε τη σειρά λοιπόν του δίσκου. Το οποίο έχει και δεύτερο τίτλο, έτσι δεν είναι? Ναι, λέγεται Sailor Song. Για ποιο λόγο? Βασικά δεν έχει άμεση σχέση με το στίχο. Έχει πιο πολύ με το μέτρημα του κομματιού. Μάλιστα. Ωραία, ας το ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά την κουβέντα μας. Αμέ. Hearts beating fast when Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε άλλο ένα τραγούδι από τον δίσκο των Rosebleed με τίτλο White Balloons. Ήταν λοιπόν το Sun is Blowing Up. Για πείτε μου λίγα πράγματα για το, καταρχάς για το συγκρότημα, για το όνομά σας. Από πού προέκυψε το Rosebleed? Από πουθενά. Από πουθενά δηλαδή, λέγοντας? Εννοώ ότι ψάχναμε το 2004 που σχηματιστήκαμε, ας πούμε, ήταν να συμμετέχουμε στον πρώτο διαγωνισμό του ΝΑΚΑ. Ναι. Και πρέπει να βρούμε ένα. Το δύο Φίλιππος ΝΑΚΑΣ, έτσι. Ναι. Ωραία. Και εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι. Δηλαδή, κάποιος μου το είπε από τα παιδιά. Ακούγαμε και τέτοια φάση έτσι, μουσική σε τέτοιο στυλ τότε. Ναι. Και είπαμε, ναι, ωραίο είναι. Ωραία. Θα μιλήσουμε και για τις μουσικές επιρροές σας σε λίγο. Ποιος το πρότεινε λοιπόν το όνομα, είπαμε. Κάποια φίλη σου ήταν, φίλος. Ποιος σας το είπε? Νομίζω ήταν η αδερφή του Αρθούρου. Ναι, παίζει. Που κάπου είχε δει τη λέξη στο ίντερνετ. Κατάλαβα. Τυχαία, συνδύασε νομίζω έτσι τη λέξη. Και νομίζω δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το όνομα θα είναι το όνομα του γκρουπ το οποίο θα πηγαίνει τόσο καλά. Εντάξει, ναι, δεν φανταζόμασταν τίποτα τότε. Απλά κάναμε αυτό που. Θα τη κόψετε κάποιο κονδύλι για το copyright μετά από κάποια χρόνια, ίσως. Μόλις η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ναι, σαν ο Νάλι λοιπόν τον γκρουπ, ίσως θα έπρεπε να κάνει κάτι. Ωραία. Το ύφος σας γενικά πώς θα το περιγράφετε της μουσικής σας? Συνήθως τώρα στα flyers και αυτά γράφουν σε παρένθεση, ας πούμε, experimental ambient rock. Ναι. Πιστεύω κατά τη δική μου άποψη ότι ταιριάζει κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τουλάχιστον για αυτό το δίσκο. Από το να βάλεις ένα alternative σκέτο, ναι, έτσι. Okay, κάτι πιο γενικό. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Αλλά πώς, δεν είναι κάτι, ναι, συγκεκριμένο, ας πούμε. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι φτιάχνουμε μουσική που γουστάρουμε ανάλογα με τις επιρροές μας και τα ακούσματά μας ανά καιρούς. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί. Δεν θέλουμε να πούμε ότι παίζουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα και αυτό είναι. Μπορεί ο επόμενος δίσκος να μας τη βαρέσει κάπως αλλιώς, να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ας πούμε. Μάλιστα. Πειραματίζεστε? Ναι. Πάντα. Ωραία. Και αυτό το κάνατε και πάνω στη σκηνή ή μόνο στις πρόβες? Δηλαδή υπάρχουν φορές που στα live σας πειραματίζεστε? Ναι, σίγουρα. Σε συγκεκριμένα κομμάτια. Μάλιστα. Είναι 2-3 κομμάτια που το σηκώνουν, ας πούμε. Ναι, το επιτρέπουν. Ωραία, ωραία. Πείτε μου λίγο για τη σύνθεση του group. Είναι η σύνθεση που έχετε τώρα είναι η ίδια που ήταν και εξ αρχής? Ναι, από πάντα. Πόσα χρόνια είναι το group, πότε δημιουργήθηκε κάτι σαν Rosebleed? 2004. Και κρατάτε ακόμα σαν παρέα, έτσι? Ναι. Πώς γνωριστήκατε μεταξύ σας? Πηγαίναμε με τον Αρθούρο, γνωριζόμαστε από το δημοτικό, με τους μαθητές από το δημοτικό. Ωραία. Με τους άλλους γνωριστήκαμε στο Λύκειο. Mm-hmm. Ο Ορέσης και ο Γιάννης παίζαν σε μια άλλη μπάντα τότε, από την Ηλιούπολη. Οι οποίοι μόλις είχαν διαλυθεί, εγώ με τον Αρθούρο ξεκινούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ ήξερα την αδερφή του Αρθούρου, ναι, και μέσω της αδερφής του γνώρισα τον Αρθούρο, την μπάντα. Μόλις είχαμε φύγει με τον Γιάννη από την άλλη μπάντα. Και έφερε και τον Γιάννη ο Ορέστης. Ωραία. Και ο Βασίλης ήξερε την Δανάη κιόλας. Η αδερφή σου είναι αυτή που βρήκε και το όνομα. Ναι. Βοήθησε λοιπόν και στη σύνθεση και στο όνομα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Είναι ο άνθρωπος κλειδί, μάλλον το Rosebleed, και είναι, ξέρεις, ο αφανής ήρωας, ο οποίος δεν φαίνεται τόσο. Αλλά έχει προσφέρει πολλά σε εσάς. Ωραία. Ας ακούσουμε λίγο ακόμα μουσική και θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι. Ποιο είναι το επόμενο που θα ακούσουμε? Wanna have it all. Back, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. And everything collapsed. Everyone is lost. Everyone but you. You came to me, said, come along. Let's listen to some sad, sad songs. And everything will turn out fine. Please don't expect me to live. I will keep on fighting. Please don't expect Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο του IndieGroundRadio.com μαζί με τους Roseblind. Συνεχίζουμε εδώ πέρα την κουβέντα μας. Εμείς τα λέμε κατά τη διάρκεια των τραγουδιών. Θα συνεχίσουμε τώρα να μας ακούν και ακροατές. Θα χρειαστεί ίσως κάποια που ήδη έχουμε αναφέρει να τα ξανασυζητήσουμε για να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι εκεί έξω. Καταρχάς να πούμε σε όσους μας ακούνε και έξω ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο chatbox της σελίδας του σταθμού. Από εκεί πέρα όσοι είστε στις επαφές μου στο Facebook μπορείτε να μας στέλνετε και στο chat από εκεί μηνύματα, τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε εδώ πέρα στον αέρα. Οποιαδήποτε απορία, ερώτηση που έχετε να εκφράσετε εδώ πέρα στους Roseblind. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω καταρχάς είναι πώς είναι μοιρασμένες οι αρμοδιότητες του group, δηλαδή ποιος γράφει τους στίχους, τη μουσική, πώς τα έχετε μοιράσει αυτά λίγο μεταξύ σας. Εγώ γράφω τους στίχους. Ωραία. Στα τραγούδια και το υπόλοιπο δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, κάποιες φορές φέρνει κάποιος μια ιδέα στο στούντιο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια σειρά από ακόρντα ή μια μελωδία, ξέρω εγώ, με μια σειρά από ακόρντα. Και να το τζαμάρουμε και να το ενορχιστρώσουμε όλοι μαζί στο στούντιο. Και άλλες φορές απλά ξεκινάει από το μηδέν, ξέρεις, μέσα στο στούντιο και γράφω τους πρώτους ραφ, έτσι, στίχους πάνω σε ό,τι υπάρχει εκείνη τη στιγμή, σε ό,τι παίζουμε εκείνη τη στιγμή. Ωραία. Και αργότερα κρατάμε τα καλά κομμάτια, τα ενώνουμε. Ξέρεις. Η έμπνευση πώς έρχεται για τους στίχους, δηλαδή τι σε βοηθάει να γράφεις για κάποια προσωπικά σου βιώματα, γράφεις για κάποιες ιστορίες που σου έχουν περιγράψει, κάτι φανταστικό. Κοίταξε, πιστεύω ότι όταν γράφεις ή οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε τέχνη, πρέπει απλά να είσαι εκείνη τη στιγμή να είσαι ελεύθερος. Mm-hmm. Δεν πρέπει να κρίνεις τον εαυτό σου, δηλαδή... Προσπαθώ να αφήνω όσο το δυνατόν να είμαι ελεύθερος. Αρχίζω να λέω κάποιες βλακίες στην αρχή, τίποτα συγκεκριμένο, και αυτά σιγά σιγά γίνονται λέξεις. Και τις περισσότερες φορές, ας πούμε, που γράφω τραγούδια, ούτε εγώ ίδιος ξέρω τι σημαίνουν, μέχρι, ξέρω εγώ, λίγο καιρό μετά που τα ξαναδιαβάζω. Ναι. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω να βγάζω προς τα έξω πράγματα που έχει στο υποσυνείδητο. Κατάλαβες, και που. Για μένα συμβολίζουν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δίνουν και την ελευθερία στους ακροατές στον ακροατή να το μεταφράσει όπως θέλει αυτός, με βάση τα δικά του βιώματα. Ωραία. Πάντα μου άρεσαν αυτού του στυλ οι στίχοι, οι καλλιτέχνες. Σου έχει τύχει κάποια στιγμή να έρθει ένας ακροατής και να σου πει ότι αυτό το τραγούδι το έχει συνδυάσει με κάτι ή τον θυμίζει μια ιστορία, πάντως κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχες εσύ στο μυαλό σου όταν έγραφες το τραγούδι? Ναι. Mm-hmm. Ήταν πολύ. Ξέφευγε πολύ από αυτό που είχες αρχικά εσύ στο μυαλό σου. Εγώ δεν είχα τίποτα αρχικά στο μυαλό μου. Απλά σε σχέση με αυτό που σε κατάλαβα. Με αυτό, ναι, που στο τέλος βγήκε, ναι. Ναι, στην τελική ερμηνεία που έδινε. Άλλα να είναι πιο κοντά, άλλα να είναι πιο μακριά. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν πέτυχες αυτό που ήθελες. Ναι. Στην ουσία, έτσι. Πιστεύω ότι δουλεύει. Ωραία. Μια χαρά. Έχετε κάνει κάποιες μουσικές σπουδές? Ο καθένας ξεχωριστά να μου απαντήσει. Μόνο η Δανάη πηγαίνω δύο. Οι υπόλοιποι είμαστε αυτοδίδακτοι με κάποια ιδιαίτερα μαθήματα και τέτοια. Ωραία. Να πούμε λίγο πάλι τι όργανο παίζει ο καθένας. Ο Βασίλης τραγουδάει. Παίζει και κιθάρα σε κάποιες... Παίζω τα αριθμικά έτσι κυρίως parts. Okay. Γιατί στα live σου έχω δει, δεν παίζεις όλα τα τραγούδια. Σε κάποια είσαι με την κιθάρα, σε κάποια είσαι χωρίς την κιθάρα. Χωρίς την κιθάρα πλέον δεν είμαι σε κανένα τραγούδι, αλλά μπορεί να μην παίζω σε κάποια μέρη των κομματιών, ας πούμε. Να παίζω, ξέρω εγώ, μόνο στο ρεφρένι εκεί που χρειάζεται. Okay. Έχεις πάντως την κιθάρα πάνω σου. Ναι, ναι. Ωραία. Εγώ παίζω τα τυμπάνα. Και εγώ παίζω κιθάρα. Πέρα από τα τύμπανα ή την κιθάρα, παίζετε κάποιο άλλο όργανο καθένα σας? Κάτι μου έλεγε πριν ο Βασίλης για βιολί. Ο Βασίλης παίζει βιολί. Οι υπόλοιποι... Λίγο μπασίστας έκανε, λίγο τρομπέτα, αλλά... Το άφησε. Ναι, και η Δανάη πειραματίζεται με διάφορα synthesizer, αλλά ας πούμε αυτό είναι στην ίδια κατηγορία με το όργανο. Με τα keyboards, ναι. Αλλά και με μουσικό πριόνι. Μουσικό πριόνι, μάλιστα. Ξέρεις το πριόνι, ξέρεις. Πολύ πλάκα. Αυτό είναι που είναι με τα μαγνητικά πεδία, δεν είναι, που είναι στον αέρα ή όχι? Αυτό είναι το θέρεμιν. Το θέρεμιν, μπράβο. Το μουσικό πριόνι ακούγεται σαν θέρεμιν, ναι, αλλά είναι τελείως φυσικός ο ήχος. Δηλαδή, το θέρεμιν χρησιμοποιεί κύματα ουσιαστικά, είναι ηλεκτρικό. Το άλλο έχει απλά ένα πριόνι, μια λάμα, δηλαδή του πριονιού, η οποία την κάνεις, τη λυγίζεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο και παίζεις με δοξάρι τσέλου πάνω. Μάλιστα. Και ακούγονται περίπου το ίδιο. Αυτό και αν είναι τέχνη. Ωραία. Και μου είπες τώρα ότι μαθαίνεις και βιολί. Ναι. Σκέφτεσαι κάποια στιγμή στα τραγούδια σας να εντάξεις και αυτό τον ήχο? Σιγά σιγά, ναι. Νομίζω ότι έχω φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον που μπορώ να σταυρώσω κάποιες νότες και θέλω να πειραματιστώ και με αυτό. Ωραία, ωραία. Οι υπόλοιποι, ο καθένας με το όργανο που παίζει, πειραματίζεστε? Όσο μπορούμε, ναι. Εγώ συγκεκριμένα με τα εφέ, ας πούμε, στην πεταλιέρα ή για τέτοια. Κυρίως με τα delay και διάφορα. Και τα ακουστά έχουν αρκετό χώρο για πειραματισμό. Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο στις μουσικές σας επιρροές. Δηλαδή, τη μουσική ακούτε καταρχάς και αν τη μουσική αυτή την έχετε εντάξει και στον ήχο το δικό σας. Είναι πάρα πολλές, πιστεύω, οι επιρροές. Δηλαδή, έχει ξεφύγει το πράγμα ξεκινάνε πλέον. Ξεκινάνε από, σίγουρα, προσωπικά για μένα, ξεκινάνε από τα 60s, από τη ψυχεδελική rock σκηνή, ναι, του 60s, μέχρι τώρα, ας πούμε, Massive Attack, Portishead, όλα τα... Πάρα πολλά διάφορα. Αυτό και ακούμε... ηλεκτρονική μουσική ακούμε. Μιας και είσαι αυτός που παίζει κιθάρα στο κιθαρίστα του γκρουπ, έχεις κάποιον κιθαρίστα σαν... Ναι, εκτός πρότυπο. Από ο Jimi Hendrix, ας πούμε, και τα... που είναι για μένα είδωλο, ας πούμε, είναι και από πιο μοντέρνους, έχω τον Johnny Greenwood, τον Radiohead, που με έχει πειράσει αρκετά με τα φέτου και τα διάφορα. Αυτή... Είχατε παίξει κάποια στιγμή και μαζί με τους Radiohead ή κάνω λάθος? Radiohead είχαμε παίξει. Όχι. Θα ήθελα να το θυμόμουν. Βγάζε φήμες, βγάζε φήμες. Πού ξέρεις, πες το, μπορεί και να πραγματοποιηθεί. Μακάρι, τι αμάρι. Ορίστε. Για drummers και επιρροές και τέτοια. Γενικά εγώ ποτέ δεν ήμουν φαν κάποιου συγκεκριμένου drummer ή να πω ότι μ' αρέσει το παίξιμο αυτού νου ή... Απλά αυτό που έχω ξεχωρίσει είναι το παίξιμο και ειδικότερα το tuning του Harrison, του drummer των Porcupine Tree. Τώρα από επιρροές, γενικά μέσα στα 5 χρόνια του συγκροτήματος έχουμε περάσει από πολλές φάσεις. Και αυτό άμα ακούς και παλιότερα κομμάτια, δηλαδή έχουμε... Άμα ακούσεις τώρα, μπορεί να σου βάλω ένα κομμάτι Rosebleed από τα πρώτα που φτιάξαμε και να μην έχει καμία σχέση με αυτό που είμαστε τώρα. Έχει το δίσκο, ναι. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και κομμάτια στο δίσκο που είναι από τα πρώτα που γράψαμε. Π.χ. το Claude, το τελευταίο. Είναι το τελευταίο στο... Το τρίτο ή το τέταρτο κομμάτι που γράψαμε. Είναι το τρίτο κομμάτι που γράψαμε. Είναι το τελευταίο του δίσκου. Είναι με αυτό που θα κλείσουμε για την εκπομπή. Ευελπιστώ ότι θα ακούσουμε όλα τα τραγούδια του δίσκου. Και είναι αυτό που κλείνει και τις συναυλίες σας, σωστά? Ναι. Έτσι, στα πλαίσια του White Balloons. Πάντα στο τέλος. Πάντα στο τέλος, έτσι. Είναι μάλλον για να κρατάτε το κοινό μέχρι και την τελευταία στιγμή. Ίσως ναι, είναι, και, και είναι έτσι ένα πολύ ελεύθερο έτσι σαν ξέσπασμα. Δηλαδή απλά ναι. ταιριάζει να είναι στο τέλος. Και είναι από τα κομμάτια που στα live, αυτό που είπαμε, το τζαμάρουμε, ας πούμε, πολλές φορές. Αυτό και καληνύχτες σας, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σκοτεινό και έχει μεγάλη διάρκεια. Το μαξί είναι απίστευτα. 10K είναι και είναι απίστευτα ταξιδιάρικο. Δηλαδή. Και εμείς ξεχνάς ότι είσαι συναυλία εκείνη ώρα, δεν ξέρω. Εσάς, ποια είναι η αίσθηση που έχετε εκείνη ώρα? Στο, γενικά το κλειό. Είναι η ώρα του κλειόντ, ρε παιδί. Και τώρα το κλειόντ. Είναι η συναυλία και το κλειόντ. Okay, στο live το κλειόντ, επειδή είναι και η διάρκεια, αλλά είναι και οι διάφορες φάσεις που περνάει μέσα στο κομμάτι. Γιατί δεν είναι ακριβώς κουπλέ ρεφρέν. Και... Mm-hmm. Πιο free η ροή του. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα κομμάτι που ξεκίνησε από το μηδέν. Ναι. Άρχισαμε να παίζουμε ένα riff. Λέγαμε, όποιος το νιώθε εκείνη τη στιγμή, έλεγε πότε θα υπάρχει παύση, πότε θα ξαναμπαίνει. Τι θα κάνουμε. Οι στίχοι γράφτηκαν πάλι από το μηδέν. Και δεν ξέρω, θα μου πείτε κι εσείς, είναι ένα τραγούδι το οποίο ενδεχομένως να σας επιτρέπει και να αυτοσχεδιάσετε σε κάποια σημεία του εκείνη ώρα. Κάνω λάθος? Ναι, αυτό λέμε. Όχι, γι' αυτό ναι. το τζαμάρουμε συνήθως. Κάθε φορά δηλαδή είναι και λίγο διαφορετικό. Ναι. Mm. Κάθε φορά. Ναι, ναι, ναι. Είναι, και, είναι η φύση, νομίζω, το τραγούδι. Δηλαδή, σας έβλεπα, σας είχα παρακολουθήσει και στον Παρούζ που ήσασταν πριν λίγο καιρό. Κάποια στιγμή, όταν κάνατε και την περιοδία σας εκτός Αθηνών, βρισκόμουν και εγώ σε διάφορες πόλεις, αλλά δεν ταιριάζαν οι μέρες για να μπορέσω να σας παρακολουθήσω. Ταυτόχρονα έτρεχαν και υποχρεώσεις εδώ στην Αθήνα. Πάντως, αυτό που μου έκανε εντύπωση τότε στον Παρούζ που σας άκουσα είναι ότι. Είχατε και εσείς περάσει σε μια άλλη διάσταση. Δεν ξέρω και τον τρόπο που παίζατε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι κομμάτι που στο live μας βγάζει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή αφήνεσαι τελείως. Δεν σκέφτεσαι τα παίξεις μετά. Μπράβο. Το επόμενο μέτρο ή... Τίποτα. Και οι πέντε σας είδα, είχατε κλείσει τα μάτια και είχατε περάσει. Όσοι πολύ φίλοι. Ήταν έκσταση εκείνη ώρα για όλους. Και, εσείς. Έτσι, και για τους ακροατές της συναυλίας εκείνη ώρα, αλλά και για εσάς. Πείτε μου λίγο για τις μουσικές επιρροές. Ήδη από ό,τι μου είχατε πει και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα και στο βιογραφικό σας. Από τότε που δημιουργηθήκατε, παίζατε τραγούδια αγαπημένα σας από Radiohead, από Muse, από Cure. Έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μπάντες, κάποια άλλα συγκροτήματα τα οποία και αυτά σας έχουν επηρεάσει. Πέρασαμε διάφορες φάσεις. Πέρασαμε... Όλα πλασίμπο μας άρεσαν πάρα πολύ. Mm-hmm. Ναι, όταν ξεκινήσαμε, ουσιαστικά μας άρεσαν πάρα πολύ οι Χιμ και διασκευάζαμε πολλά κομμάτια τους. Αυτό. Αλλά αργότερα αξίζει. Ανάλογα με τα ακούσματά μας. Δηλαδή, τότε ήμασταν, ακούγαμε αυτό, παίζαμε κάτι τέτοιο. Μετά ακούγαμε κάτι άλλο, παίζαμε κάτι τέτοιο. Όταν αυτό μεγαλώνεις και ακούς όλο και περισσότερα πράγματα. Ναι. Και ανοίγει και το μυαλό σου γενικότερα στο πώς γράφεις τη μουσική σου, πιστεύω ότι θα βρίσκονται όλο και περισσότερες επιρροές μέσα στα κομμάτια μας. Και ίσως και πιο κρυμμένες στο μέλλον. Ναι. Ξέρεις. Γιατί όσο πιο πολλά είναι, τόσο πιο ξεχωριστό είναι. Πράγμα. Και κάθε φορά τα ενσωματώνεται στον ήχο σας, έτσι. Ναι, όχι επιτηδευμένα όμως, ξέρεις. Βγαίνουν γιατί έχουν περάσει στο. Όταν έχεις ακούσει πολύ Radiohead, ναι. Και τζαμάρεις για να βρεις τι θα παίζει η κιθάρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κομματιού, mm-hmm. Είναι πιο πιθανό να σου βρει κάτι Radioheadικό. Και δεν είναι η κιθάρα, ξέρω εγώ, ή ένα part συγκεκριμένο κάποιο οργάνου. Είναι ο τρόπος που εκφράζεται εκείνη τη στιγμή ο drummer, ο κιθαρίστας. Δηλαδή αυτός έχει επηρεάσει πιο πολύ. Δηλαδή δεν θα πας να πεις «Α, μ' αρέσει αυτή η κιθάρα, αυτός ο ήχος, κάτσε να τον βάλω κι εγώ». Δεν γίνεται επιτηδευμένο ούτε για να αντιγράψει, κατάλαβες. Mm-hmm. Βγαίνει γιατί πολύ απλά σας έχει επηρεάσει. Είναι αυτό το οποίο ακούτε όλη την ημέρα και υποσυνείδητα βγαίνει. Ναι, υποσυνείδητα βγαίνει στη μουσική σας. Γι' αυτό και λέω ότι ο επόμενος δίσκος θα είναι μάλλον πολύ διαφορετικός. Μάλιστα. Γιατί έχουμε φύγει. Πάντα θα τους λατρεύουμε τους Radiohead, αλλά ξέρεις, έχουμε φύγει και προς άλλες κατευθύνσεις και προς διαφορετικές ο καθένας από τους πέντε μας. Και αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει. Ωραία. Και εμείς το περιμένουμε αυτό. Να πάρουμε άλλη μια ιδέα λοιπόν μέσα από το ντεμπούτο δίσκο των Rosebleed, το White Balloons. Να ακούσουμε το Nothing is Enough for Us. Got the walls, but there's no light. He falls. to senseless cars. These are the tools, but there's no plan. Πιστεύουμε ότι είναι η αρχή μιας καινούργιας εποχής τώρα, ας πούμε. Κάπως έτσι. Εγώ έτσι το βλέπω προσωπικά. Μια εποχή όμως η οποία σας δίνει και εσάς τη δυνατότητα να προβάλλετε τη μουσική σας. Και σε πολλές άλλες μπάντες. Πιστεύω ότι θα προχωρήσει και θα γίνει ένα από τα mainstream πράγματα, ας πούμε, που θα ακούει η χώρα μας. Μπορεί να χρειαστούν 10 ή 20 χρόνια, αλλά θα γίνει. Πιστεύω, εγώ προσωπικά. Οι υπόλοιποι, τι έχετε να πείτε? Μα θα συμφωνήσετε για πράγματα? Ναι, συμφωνούμε, είναι... Κάτι γίνεται, αλλά ό,τι λέει ο Βασίλης είναι Ευαγγέλιο. Ό,τι λέει ο Βασίλης. Βασίλης και ξερό ψωμί, έτσι. Ναι, ναι, τα μυαλά στα κάγκελα. Ωραία. Ο Έτης λέει, προβλέπουν λέει ότι θα λήξει αυτή η νέα εποχή όπως και η προηγούμενη, με το κρασάρισμα λέει των 90s. Ένα μήνυμα από έναν ακροατή. Αν θα λήξει δηλαδή άδοξα και απότομα. Αυτό εννοεί μάλλον. Δεν ξέρουμε. Άμα είναι, μας στείλει τι ακριβώς θέλει να μας πει. Λέει, αν προβλέπετε ότι θα λήξει αυτή η νέα εποχή, όπως και η προηγούμενη των 90s. Με το κρασάρισμα που έγινε των 90s. Εντάξει, ό,τι και να εννοεί, δεν προβλέπουμε κάτι. Okay. Δηλαδή, εσείς πάντως είστε αισιόδοξοι. Απλά ναι, είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Στη μουσική σκηνή της χώρας μας. Μάλιστα. Προς εκείνη την κατεύθυνση. Ωραία, ωραία. Κάτι να πούμε τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο. Κάτι που θέλετε να προσθέσετε επιπλέον? Επιπλέον, όχι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ποιο είναι το CD το οποίο αγοράσετε τελευταία? Να μου πει ο καθένας σας. Το CD το οποίο αγοράσαμε τελευταία. Εγώ αγόρασα την τελευταία κυκλοφορία του Tom Waits, το Orphan Brawlers, Ballers and Bastards, mm-hmm. που είναι ένα τριπλό άλμπουμ. Πίστευα ότι άξιζε τα λεφτά του. Τι άλλο αγοράσαμε πρόσφατα? Και ένα τον Sigur Rós, ένα από τα πρώτα τους άλμπουμ. Εγώ πήγα και τελευταίο ήταν ένα από τον Doors, μια συλλογή, mm-hmm. των The Best Doors. Of. Ναι, που είχε διάφορα κομμάτια. Αλλά μην λέμε τώρα. Συνήθως κατεβάζουμε. Εγώ το τελευταίο καιρό πηγαίνω με κάθε επίσκεψή μου στη Sony. Ναι. Στη μαμά Sony. Κάνω και μια βόλτα στα γύρω γραφεία. Οπότε μαζεύεις. Και παίρνω πραγματάκια. Α, καλά κάνεις. Ωραία. Τι άποψη έχετε για το downloading, μιας και αναφέρθηκε? Ελεύθερα. Παιδιά. Ελεύθερα. Ακούτε μουσικές. Ξέρεις κάτι, σίγουρα όταν γίνεται κάτι τέτοιο, επειδή υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά. Δηλαδή για αυτούς που πραγματικά αγαπάνε τη μουσική και ακούνε και ταυτίζονται και επηρεάζονται από τους καλλιτέχνες, εγώ αυτά όλα τα βλέπω θετικά. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, ας πούμε, οι οποίοι απλά συγκεντρώνουν μουσική, την έχουν ακάθεται και τη χρησιμοποιούν σε... υπερπληροφόρηση. Ναι, υπάρχει και υπερπληροφόρηση από την άλλη. Μαζεύεις, ναι, εκεί πέρα τώρα ό,τι να είναι και δεν ακούς τα μισά. Για να συζητάνε, ας πούμε, στις παρέες τους ότι έχω κατεβάσει 100 γίγα. Όπως... δεν έχω ακούσει καν. Αλλά δεν έχουν ακούσει τίποτα. Όπως και να έχει, δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι κάτι που γίνεται και θα γίνεται. Από την άλλη, όμως, κάτι πολύ θετικό είναι, ξέρω εγώ, έχεις κατεβάσει το δίσκο μιας μπάντας, σου αρέσει πάρα πολύ και με το που έρχεται στη χώρα σου ή ξέρω εγώ κάπου, πας στην συναυλία. Δηλαδή, μπράβο, με άλλους τρόπους δίνεις το support στην μπάντα που αν δεν το έχεις ακούσει δεν θα έχεις πάει στην αυλία. Γι' αυτό και είμαστε της άποψης ότι γενικά τα live είναι αυτά που πρέπει να προσέξεις και πολύ. και να δώσει βαρύτητα παραπάνω ο καλλιτέχνης, γιατί είναι το μόνο πράγμα που είναι pure, που είναι πολύ άμεσο με τον φαν, κάθε τους ακροάτη, και γενικά τον κόσμο που έρχεται στα live. Γιατί υπάρχει κόσμος που πάει στα live. Μπορεί να μην μπορεί να αγοράζει CD. Να υπάρχει κόσμος που δεν αγοράζει CD. Να είναι downloader καθαρά. Ναι. Αλλά υπάρχει κόσμος που πάει στα live. Και αυτό δεν γίνεται να το κάνεις download. Ναι, το live δεν γίνεται. Οι ζωντανές εμφανίσεις είναι μοναδικές εμπειρίες. Έρχονται μηνύματα εδώ. Θες να απαντήσεις σε κάποιο. Ναι. Α, αυτό που λέει, ρε παιδιά, αφού κατεβάζετε πώς είστε στη Sony. Αυτή τη λέει. Μηνύουν ανθρώπους. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρουμε όλο αυτό το concept, ας πούμε. Είμαστε στη Sony γιατί πολύ απλά στη χώρα μας και σε αυτή τη στιγμή αυτό μας συμφέρει περισσότερο. Όσον αφορά την μπάντα, δηλαδή. Το πώς ακούγεται την μπάντα. Και μην νομίζεις, και οι ίδιες εταιρείες αλλάζουν σιγά σιγά. Το έχουν πάρει πρέφα και αλλάζουν σιγά σιγά το μοντέλο, ας πούμε, και από πού προέρχονται τα έσοδά τους. Το γυρνάνε πολύ σε συναυλίες. Μπράβο. Έχουν το επωνομαζόμενο έτσι 360 μοντέλο, ας πούμε, έτσι το λένε. Στο οποίο πλέον δεν είναι δισκογραφική εταιρεία. Αναλαμβάνει τα πάντα. Είναι κάτι σαν τη Live Nation, ας πούμε. Που αναλαμβάνει και το booking σου, όλο, ας πούμε, όλες τις συναυλίες, κυκλοφορεί τους δίσκους, τα πάντα. Όλο το management για τις ζωντανές εμφανίσεις. Ναι. Κάποιο άλλο μήνυμα? Όχι, δεν έχει. Τα υπόλοιπα είναι το ιδίλιο, δεν μας αφορά. Ιδίλιο που ακόμα. Απτόητο όμως, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι εμείς θα τελειώσουμε από εδώ. Μέχρι το πρωί θα συζητάνε μόνοι τους μέσα στο chat box. Ασταμάτητα. Μιας και αναφέρουμε για τα live, έχετε πάει σε κάποιο live τον τελευταίο καιρό? Κάποιο το οποίο έτσι γουστάρατε πολύ που πήγατε και σας άρεσε? Γενικά μας είναι λίγο δύσκολα τα live. Τα δύο τελευταία live που βέβαια είναι του καλοκαιριού, μας πέρασε, καλοκαίρι, που ήταν και τα δύο πολύ εντυπωσιακά και μου μείνανε, είναι των Nine Inch Nails, ναι, στο Θέατρο Βράχων, και της Λορίνα Μακένιτ, πάλι στο Θέατρο Βράχων, που ήταν τελείως διαφορετικά, δηλαδή είναι διαφορετικά τα πράγματα που τα έκαναν αξιομνημόνευτα για μένα. Αλλά ήταν και τα δύο πάρα πολύ να τα λέει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πιστεύεις ότι θα μπορούσες να τα ενσωματώσεις και εσύ στις ζωντανές εμφανίσεις σου? Κάτι που σου έκανε εντύπωση και... Το budget. Δηλαδή. Δηλαδή είναι πράγματα, είναι ωραίες ιδέες. Γιατί ναι, γενικά μιλάμε και για το show και μουσικά. Εντάξει, μουσικά όταν ένας καλλιτέχνης είναι σε αυτό το επίπεδο έχει και την απόδοση τη σταθερή. Αυτά που μου έκαναν εντύπωση πήγε σου να είναι στην Έλληνα τα φώτα. Ναι. Γενικά γιατί τα φώτα τους σκοτώνουν. Και στη Λόρα Μακέν μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν γεμάτο το Θέατρο Βράχων και η μουσική της είναι τόσο επιβλητική που ενώ σε live άλλα, ξέρεις, όταν σταματάει, ξέρω εγώ, το κομμάτι ή όταν είναι πολύ χαμηλό ακούς και το ψου-ψου-ψου, ξέρω εγώ, και μιλάει ο κόσμος, ήταν τόσο επιβλητική που σταμάτα για να παίζει και δεν ακούγονταν τίποτα. Αυτό. Και αυτό που λέει για τον budget είναι σκέψου να έχεις σαν καλλιτέχνης την οποιαδήποτε ιδέα η οποία συμπληρώνει, ας πούμε, τη μουσική σου ή θες να ντύσεις εσύ τη μουσική σου με αυτή και όσο και να κοστίζει να μπορείς να το πραγματοποιήσεις. Είτε έχει να κάνει με φώτα, είτε έχει να κάνει με σκηνικά. Σκέψου, ας πούμε, το The Wall, τον Pink Floyd. Ναι. Το live του Waters. Δηλαδή... Καταλαβαίνεις, είναι θέμα. Ναι. Παίζει ρόλο το budget. Ναι. Ο άλλος σκέφτηκε να φτιάξει ένα τεράστιο, ας πούμε, με τεράστια μαριονέτα και απλά την έφτιαξε. Δεν παίζει ρόλο. Καλά, σίγουρα. Αναφέρεσαι σε Iron Maiden που. Για τη μαριονέτα. Pink Floyd. Για του Pink Floyd παλιά αναφέρεσαι, έτσι. Στο δίνω σαν παράδειγμα. Αντίστοιχα, πέρα από το Pink Floyd, υπάρχει κάποιο άλλο συγκρότημα με κάποια άλλη. Τέλος πάντων, ζωντανή εμφάνιση που έχει παρακολουθήσει και κάποια ιδέα από αυτές θα ήθελε να την. Ακολουθείς και εσύ κάποια στιγμή, να ακολουθήσεις σαν... Τώρα στα κοντά και στην Ελλάδα δεν έχω παρακολουθήσει κάτι που να περιέχει και έτσι θεατρικό στοιχείο και ναι. Αλλά αυτό που είπε, έχω δει σε βίντεο της live των Nine Inch Nails και ξέρω ότι έχουν τρομερό light show και κόλπα διάφορα με projectors και video projections, ας πούμε, και τέτοια που Okay. Εμένα με ψαρώνουν πάρα πολύ στα live αυτά. Όταν παίζουν τεράστιο ρόλο ο φωτισμός. Άρα λοιπόν να υπάρχει ένα καλό budget το οποίο να σας επιτρέπει καλλιτεχνικά όποια ιδέα σας έρχεται στο μυαλό να μπορεί να την υλοποιείτε χωρίς να έχετε αυτόν τον περιορισμό. Έρχονται και άλλα μηνύματα εδώ σχετικά με όσα έχουμε πει ήδη μέχρι τώρα. Δεν βλέπω κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι άξιο σχολιασμού. Έτσι. Ναι, το ειδήλιο καλά κρατεί. Οι υπόλοιποι σχολιάζουν το ειδήλιο. Ξέρεις, παρατηρητές. Ωραία, ωραία. Κάτι άλλο για να πούμε για το κλείσιμο. Να επιθυμίσουμε λίγο πάλι τα live. Πότε είναι και πού? Ναι, είναι 17 Απριλίου στο Six Dogs. Είναι 25 τα βασικά λέω τώρα. Που να φέρετε το σκονάκι, δεν το έχουμε μπροστά μας. Ναι, είναι 25 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στο Μήλο. Και το μεγάλο live που ουσιαστικά σηματοδοτεί και το κλείσιμο της περιοδίας και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο μεγάλο και όσο έτσι όπως το φανταζόμαστε πρέπει να είναι ένα live και που θα βιντεοσκοπηθεί και θα ηχογραφηθεί, είναι στις 6 Μάη στο Κύτταρο στην Αθήνα. Ωραία. Και να αναφέρουμε και για μια ακόμη φορά για τις 15 Μαΐου το live, το οποίο δεν είναι αποκλειστική εμφάνιση στο Rosebleed, είναι πρόκειται για το Transmission Party, 30 χρόνια από το θάνατο του Ian Curtis, τον τραγουδιστή των Joy Division, όπου εκεί θα τραγουδίσετε κάποιες διασκευές έτσι μαζί με άλλους καλλιτέχνες. Ναι, 15 Μαΐου αυτό, στο Gagarin 205. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα απόψε στην εκπομπή Music Update, στο Underground Radio. Θα κλείσουμε με το αγαπημένο μου και από ό,τι κατάλαβα και το αγαπημένο σας όταν εμφανίζεται ζωντανά τραγούδι μέσα από το δίσκο White Balloons. Θα ακούσουμε λοιπόν το Claude για να κλείσουμε την απόψινή συνέντευξη. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν για απόψε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες από τώρα, λόγω του ότι μεσολαβεί το Πάσχα την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μεγάλη Παρασκευή, δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα έχουμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Ήταν λοιπόν η εκπομπή Music Update με τον Αποστόλη Παπαλεξίου εδώ στο Underground Radio. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τους Rosebleed απόψε εδώ σε μια ζωντανή εμφάνιση, ζωντανή συνέντευξη. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε και έξω απόψε. Κλείνουμε με το Claude μέσα από το White Balloons. Εύχομαι λοιπόν να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε και να θυμάστε πάντα πως η ζωή είναι πολύ γενναιόδορη. Γεια χαρά.